giver sig tid til en flørt med den unge dag. Solen kigger sig omkring, mit øjnene lidt lægger månen i seng. Lægger lidt og tager mig til, til at planlægge timer med fri forvild. Kaster dynen af min krop, synger højt for mig selv, og så springer jeg om. Drejer nummeret hen til dig, for at spørge om du kunne blive varm på mig. Jeg er måske en optimist, jeg tror at i dag går det bedre end sidst. Morgen natten lister af, giver så tid til en flørt med den unge dag. Solen kigger sig omkring, mit øjnene lidt lægger månen i seng. Noget kunne tyde på i dag, er min heldige dag, hvor det hele sker. Ingenting kan få mig ned, det kan ikke slå fejl, det er noget jeg vil. Jeg aner ikke helt hvad der er sket med mig, jeg kan bare mærke der er noget godt på vej. Mens jeg står her ved mit vindue og fortæller, at du er der stille uden for den gamle nat. Og så med solens nye gyldne skær, står klar til en dans over tage og træer. Morgen natten lister af, giver sig tid til en flørt med den unge dag. Solen kigger sig omkring, mit øjnene lidt lægger månen i seng. Noget kunne tyde på i dag, er man heldig i dag, hvor det hele sker. Ingenting kan få mig ned, det kan ikke slå fejl, det er noget jeg vil.